Amarant is al jaren lid van de Fleurop-organisatie. En dat betekent goede service en de mooiste bloemen. Maar die hadden ze bij Amarant toch al. Een mooie, sfeervolle bloemenzaak met een zeer ruime keuze. Naast de bloemen vindt u bij Amarant ook originele, aparte cadeauartikelen. Amarant op het Hoornpad 19 in Andijk. Telefoon 02289-2198. Bij Amarant weet u het zeker. Bloemen houden van mensen. En Amarant is gewoon de moeite waard.